Hoek VT knalt ook dit jaar weer mee. Voor knal, sier en grondvuurwerk, maar ook fonteinen, kaarsen, pijlen en raketten. Hoek VT met een groot aantal assortimentzakken tegen verlaagde prijzen. Hoek VT geeft in de voorverkoop tot en met 29 december nog eens 10% korting op al het vuurwerk. En bij aankoop van 50 gulden een dames- of oude autokalender cadeau. Als u vuurwerk koopt bij Hoek VT, geniet u mee met de verloting van 1,5 meter banketstaaf van Bakkerij Rood. Dus knal mee met vuurwerk van Hoek VT. Afhalen en winkelverkoop 30 en 31 december. Hoek VT, Broekenavenweg 200, boven Kaspel.